انه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اور یقینا یہ بالکل حق ہے، بس اے نبی اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے.